Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege voor een aantal varkenstransporten in 2019. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Volgens die organisatie is het de eerste keer dat het college zich uitspreekt over dierenartsen van de NVWA. De artsen gaven toestemming voor 5 transporten van zieke dieren. Er zaten varkens tussen die pijn leden, mank liepen of abscessen hadden. De politie in Frankrijk heeft in havenstad Calais een illegaal kamp met zo'n 500 migranten ontruimd. Vanuit de stad in het noorden van het land probeerden migranten illegaal het kanaal over te steken naar Groot-Brittannië. Volgens de Franse krant Le Monde verbleven in het kamp Iraniërs en Soedanezen. Onder hen bevonden zich zeker 30 kinderen. Aan de ontruiming ging een harde confrontatie tussen tientallen migranten en de politie vooraf. 7 agenten liepen daarbij verwondingen op. De Amerikaanse oud-president Trump is tot zeker januari 2023 niet welkom op Facebook en Instagram. Eerder werd hem ook al voor onbepaalde tijd de toegang ontzegd. Maar Facebook, dat ook eigenaar is van Instagram, stelt er nu een termijn aan van 2 jaar. Aanleiding om hem te verwijderen van de sociale media platforms vormden de berichten en filmpjes die Trump plaatste tijdens de bestorming van het Capitool. Daarin leek hij begrip te tonen voor de relschoppers. Het blijft voorlopig niet mogelijk om kinderen uit het buitenland te adopteren. Demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming handhaaft de adoptiestop die hij in februari heeft ingesteld, laat hij de Tweede Kamer weten. Aanleiding vormde het rapport van de commissie Joustra over de rol van de Nederlandse overheid bij adopties tussen begin jaren 60 en eind jaren 90. De commissie concludeerde onder meer dat de overheid in die periode niet had ingegrepen bij misstanden als kinderhandel en kinderdiefstal. De kerkganger die in maart een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond aanviel, heeft daarvoor een taakstraf van 60 uur gekregen. En ook moet hij de journalist een schadevergoeding van €500 betalen. De verslaggever werd aangevallen toen hij vragen stelde aan bezoekers van de Miraskerk in Krimpen aan den IJssel. Daar kwamen ondanks corona toch honderden mensen op de kerkdiensten af, die vaak geen mondkapje droegen. De belager schopte de verslaggever onder meer in zijn buik. Het noodweer dat over het zuiden van Nederland trekt heeft op meerdere plaatsen wateroverlast veroorzaakt. Vooral uit Oost-Brabant komen meldingen van zware regenval en onweer. Het KNMI heeft voor Zeeland, Brabant en Limburg code geel afgekondigd. Onder meer in Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard en Waalre staan straten onder water. Het weer voor de komende uren. Vanuit het zuiden trekken nog altijd stevige buien over het land. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe wat regen. Later is het droger en vooral in het westen breekt ook de zon door. Het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NMS Journaal. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheepsong van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie, een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf €100.000 met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. De lockdown in de kunstsector is dit weekend dan eindelijk voorbij. Volgens minister De Jonge volstond een dvd'tje ook wel om het gemis aan live kunst en cultuur op te vangen. Ik neem aan dat Nederland vanaf morgen laat zien dat die opmerking ingelijst aan de wand van een museum thuis hoort. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Balletdanseres Igoné de Jong, regisseur en filmhuiseigenaar Jos Stelling en cabaretier Kiki Schippers vertellen hoezeer zij uitkijken naar die heropening van hun sector morgen. En Kiki geeft ons ook alvast een live voorproefje. Nederlanders krijgen veel te veel van het schadelijke PFAS binnen, dat zegt het RIVM vandaag. Andere onderzoekers hadden dat 4 jaar geleden al ontdekt. Mexico gaat naar de stembus. In de aanloop naar die verkiezingen zijn al tientallen kandidaten en politici vermoord. Een reisjournalist Wil Thijssen schreef een boek over haar liefde voor een Cambodjaans eiland. Ze zag het in 10 jaar tijd sterk veranderen door toerisme. En Twentenaar Herman Vinkers over de gisteren overleden theoloog Anna van der Meijden. Zijn levenswerk was de Bijbelvertaling in het Twents. Dat straks, eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 4 juni. Oppositie, coalitie, we moeten verder in dit land. Informateur Mariette Hamer wil zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Maar om dat te formeren heeft ze meer tijd nodig. En dat terwijl er volgens CDA-leider Hoekstra nog heel veel opties zijn. Met ChristenUnie, met Volt, met Ja 21, in een gedoogvariant. En eventueel, al zijn de verschillen dan natuurlijk groot, met of de PvdA of GroenLinks. Ja, die of is belangrijk, want het wordt, wat Hoekstra betreft, sowieso niet PvdA en GroenLinks. VVD-leider Rutte is het daarmee eens. Die combinatie ligt echt niet voor de hand, in tegendeel. D66-leider Kaag geeft haar wens, een kabinet met de twee linkse partijen, nog niet op. Formeren is ook een kwestie van doseren, denk ik. Een blokkade is geen Berlijnse muur, wat mij betreft. Maar ondertussen schiet het inhoudelijk wel al aardig op. In die inhoud zie ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel verschillen. Dus ik vorder echt goed met mijn inhoudelijke opdracht. Een van de thema's op de formatietafel is de stikstofcrisis. Bouwprojecten liggen stil vanwege de uitstoot. Dat merken ze ook in de havens van Delfzijl. Er ligt op dit moment in totaal in onze beide havens voor 2,9 miljard aan projecten stil als gevolg van deze stikstofcrisis. De bedrijven willen meer ruimte om te bouwen, want ook groene projecten liggen stil. Wij willen naar die vergroening van de chemie. Wij willen naar een waterstofeconomie. En dat kan alleen maar als er voldoende ruimte is. Volgens onderzoek van het RIVM krijgen we te veel PFAS binnen. In die groep chemische stoffen kan gezondheidsrisico's opleveren. PFAS, als je daar te veel van binnenkrijgt, heeft effect op het immuunsysteem. Het gaat minder goed werken. Er wordt gewerkt aan Europese regels om de uitstoot van PFAS te voorkomen. Maar voor een aantal moestuinders uit de buurt van Helmond en Dordrecht komt dat te laat. Daar is zoveel verontreiniging dat wordt afgeraden om groente en fruit uit de regio te eten. Ik zit hier 3 jaar en eigenlijk zijn alle investeringen zijn weg. Maar wat moeten wij nou doen met die dingen? De staat krijgt 65 miljoen euro terug van Booking.com. Tot vreugde van demissionair minister Koolmees. Ja, ik vind het terecht. Ik vind het ook verstandig. Het bedrijf maakte gebruik van loonsteun, maar keerde ook miljoenen bonussen uit aan het bestuur. Daar was zoveel woede over dat minister Koolmees vanochtend een telefoontje kreeg. Vanmorgen ben ik gebeld door het bedrijf, ook met deze mededeling. En daar heb ik dezelfde boodschap afgegeven dat ik het terecht en verstandig vind. Minister Hoekstra hoopt dat meer bedrijven kritisch naar zichzelf kijken. Het gaat over miljarden aan belastinggeld. Als je het dan niet nodig blijkt te hebben, dan vind ik ook dat je het moet terugbetalen. En het was vandaag Nationale Balkonbeweegdag. Ouderen werden aangespoord om lekker buiten of op het balkon te bewegen. En omhoog. Het is een heel mooi middel om mensen bij elkaar te brengen. 1, 2 en op. Dan zie je het gebeuren dat mensen heel gelukkig worden. En daar doen we het voor. Veel ouderen zijn daar echt aan toe. Dit is de eerste keer sinds 28 weken buiten ben. En 28 weken niet buiten geweest. Zo. Niet 1 keer. En het was niet alleen maar voor de gezelligheid. Er moest ook hard gewerkt worden. U bent flink aan het stappen. Zegt u? U bent flink aan het stappen. Dat is officieel mijn oefening voor de benen. Kom een oude dag. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Sid van der Linden die las de zaterdagkranten. Kamerlid Dion Graus wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. NRC meldt dat een voormalig medewerkster van de PVV-fractie tegen haar zin werd gedwongen tot heel veel ernstige dingen. In februari meldde ze zich bij Kamervoorzitter Ariep. Die ontzegde Graus de toegang tot het Kamergebouw. Uit tientallen gesprekken die de krant voerde blijkt dat het probleem groter is dan Dion Graus. Kamerleden die hun macht misbruiken tegenover medewerkers zijn vrijwel onaantastbaar. Dat is de conclusie van NRC. Medewerkers kunnen beter hun mond houden. Aangifte helpt niet. En als er al een onderzoek komt, staat het partijbelang en de beeldvorming boven het belang van het slachtoffer. Verschillende medewerkers zeggen dat ze achteraf spijt hebben dat ze een melding deden van seksuele intimidatie, omdat de afhandeling tekort schoot. Vanaf welke plek werd de boekraket afgeschoten naar de MH17? Die vraag is cruciaal tijdens de inhoudelijke behandeling van het proces die komende week begint. Het AD spreekt twee Britse en Amerikaanse journalisten die niet lang na de ramp een zwart geblakerde akker vonden. En wat zij daar toen hebben gefilmd is nu belangrijk bewijs voor het Openbaar Ministerie. Gesmolten plastic flessen, onderdelen van een wapenkist en Russische sigarettenpakjes. Alles klopte, zegt een van de journalisten tegen de krant. Ze namen een half uur lang foto's en video's. De journalist noemt de MH17-ramp het belangrijkste verhaal dat hij maakte. We hebben mogelijk bijgedragen, zegt hij, aan bewijsvoering die kan leiden tot gerechtigheid. Het AD gaat mee op controle met het HEID-team, het Haags Economisch Interventieteam. Allerlei instanties werken daarin samen, bijvoorbeeld om illegale prostitutie op te sporen. Ze doen geen invallen, maar het is wel de bedoeling om de aanwezigen in de salon te overrompelen. Het bewijs moet intact blijven en niemand mag weglopen. Want het komt namelijk regelmatig voor dat medewerkers snel met de handdoeken naar een bak met chloor rennen om het bewijs uit te spoelen. In deze reportage worden bij alle 5 bezochte massagesalons aanwijzingen van illegale prostitutie gevonden. Het wordt een chaos deze zomer op Schiphol. Daar zijn luchtvaartmaatschappijen bang voor, staat in de Telegraaf. Reizigers moeten de inentingspapieren en testbewijzen nu geprint meenemen en daardoor duurt het inchecken wel 2 tot 3 keer zo lang. Als het goed is, komt er vanaf 1 juli een digitaal Europees coronapaspoort. Als dat niet op tijd komt, vrezen de luchtvaartmaatschappijen lange rijen en veel gedoe. Volgens Corendon hebben ze dan een groot operationeel probleem. En KLM zet alles op alles om papieren checks te voorkomen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You live the dream, but you're still a dreamer. Your grass is full, but you never fulfilled. Your grass is green, but their grass is greener. You'll never make it to the top of the hill. If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money? Is it love? Is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. You've come so far, but you keep pushing farther. You've won the battle and you've won the war. You feel the burn, but you keep pushing harder. But who the hell are you doing it for? If this ain't enough, I don't know what you're waiting for. Is it money, is it love, is it something, but you're just not sure? Well, I don't know what you're hoping to find, but a happy heart and a peaceful mind. And if this ain't enough, then I don't know what you're waiting for. I just don't know what you're waiting for. Some people got it all, but never see what's under their noses. You've got a beautiful garden, but you never stop to smell the roses. If it's stick or twist, then twist if you must, I suppose. But only if you're sure. It's really too big to ignore. I just don't know what you're waiting for. Nieuwe plaat van Passenger, What You're Waiting For. Wij hoorden het net al in het nieuwsoverzicht. We krijgen via voedsel en drinkwater te veel schadelijke PFAS binnen. Groente uit de omgeving van chemiefabrieken in Helmond en Dordrecht is te giftig om te eten. Dat staat allemaal in een nieuw rapport van het RIVM op basis van oudere cijfers. Hoe zit dat? Ik bespreek het met Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u onderzocht in 2017 al de uitstoot van deze chemische stoffen in Dordrecht bij het chemische bedrijf Gemoer. Hoe reageerde het RIVM toen op uw onderzoeksresultaten? Wij hoorden toen dat die stof dus... men was overgegaan op een andere stof. Dus wij dachten, wij doen een soort steekproefonderzoek... met collega's van me, Brandsma onder andere. En het RIVM was wat verrast. Hè. Die hadden eigenlijk modellen waaruit zou blijken dat het eigenlijk niet kon. Dus wij hebben gewoon gemeten toen. En dat was ons wel duidelijk. En toen, zij zijn wel daarna ook gaan meten. Maar u krijgt nu dus een beetje met terugwerkende kracht gelijk? Nou, het voelt in zekere zin goed dat we inderdaad het bij het rechte eind hadden. Maar ik heb daar niet aan getwijfeld. En de metingen waren al eerder bekend van het RIVM. Maar nu komen ze ook expliciet met het advies. Daar had ik toen wel om gevraagd. Omdat je dan toch, als je dat ziet. En je ziet ook in die toxicologie. Hoe giftig is het? Dat ontwikkelt zich vaak. Dat je dacht, je kunt die mensen maar beter beter vroeg genoeg vertellen. Om daar voorzichtig mee te zijn. Maar dat is toen niet gebeurd? Nee, dat is toen niet gebeurd. Nee, dat klopt. Wat vindt u daarvan? Je kunt daar op verschillende manieren naar kijken natuurlijk. Maar wij dachten dat het in ieder geval goed was dat we het hebben gesignaleerd toen. En dat had eerder gekund. Nou is het wel zo dat je natuurlijk niet van één appeltje uit je tuin of af en toe wat meteen iets krijgt. Hè. Zo is dat dan weer niet, want het gaat om die normen zijn gebaseerd op levenslange blootstelling. Dus wat dat betreft zit er ook nog wel een soort van ruimte in. Maar ja, het is in ieder geval heel verstandig dat het nu komt. Ja, nog even voor de duidelijkheid, hè. Wat zijn die PFAS? Het is niet één stof, het zijn heel veel verschillende stoffen. Ja, het is een familie van stoffen die allemaal wel op elkaar lijken, maar met heel verschillende toepassingen. Dus hier gaat het met name om in Dordrecht bijvoorbeeld bij het maken van teflon. Daar komt het als een afvalproduct vrij. Dat is één bepaalde soort, maar het wordt ook gebruikt in brandplussers. Bijvoorbeeld rondom Schiphol is er altijd veel te doen over PFAS. Dat is allemaal in de grond gekomen. Het zit ook op regenkleding bijvoorbeeld. Het zit in je spray op je ketting van je racefiets misschien. Cupcakes. Cupcakes? Althans in de verpakking wat er omheen zit. Hè? Ja. Maar goed, dan komt het er ook wel in. Hè? Ja, precies. Ja. Bakpapier. Er zijn veel toepassingen. Maar er is dus geen ontkomen aan, hè? Het enige wat je kunt doen is om ermee te stoppen. En te zorgen voor alternatieven. En dat is voor heel veel toepassingen mogelijk. Maar voor de productie van teflon, daar heb je dus fluor voor nodig. En dat zit erin, het zijn perfluorstoffen. Dan ontkom je er niet aan. Dus daar zit eigenlijk het probleem. En kunt u toch nog even schetsen wat de gezondheidsrisico's nou zijn? Ja, wij hebben dus lang gedacht, ook vanwege een geval in Amerika... waar ook zo'n fabriek stond als in Dordrecht... dat het vooral om kanker ging. Nierkanker, teelbalkanker, nog wel een aantal andere effecten... zelfs verhoogd cholesterol. Maar nu zijn die normen dus verlaagd door de EFSA... de Europese Voedselveiligheidsagency. En dat is allemaal gebaseerd op het immuunsysteem. Dus het blijkt ons immuunsysteem aan te tasten. Dat verzwakt. En dat is een serieus effect. Dat kan betekenen dat kinderen minder gevoelig worden... voor inentingen bijvoorbeeld en dergelijke. Nou, dat is in deze tijd ook heel actueel natuurlijk. Ja. En daarom zitten we nu met hele scherpe normen. Ja, hele scherpe normen. Maar zou de politiek PFAS eigenlijk gewoon moeten verbieden? Als ik u zo hoor, zijn de gezondheidsrisico's risico's dermate ernstig... dat je daar wellicht aan zou moeten denken. Ja, ik geloof dat we het daar zo langzamerhand... in ieder geval in Nederland al over eens zijn. Ook, denk ik, het RIVM heeft dat volgens mij ook vandaag wel duidelijk gezegd. Ik ben erg tevreden over hoe de staatssecretaris het oppakt. Stientje van Veldhoven. Mm-hmm. Er is dus een initiatief in Europa... om deze stoffen echt te gaan uitfaseren. En ik ben blij verrast, moet ik zeggen, dat ik dat zie. Want u bent hier al heel lang mee bezig met dit onderwerp. Ja, ik ben zo'n beetje mijn hele werkzame leven hier mee bezig. En wij kijken altijd naar, wij noemen dat halogenen. Daar valt dit onder. Maar ook stoffen met brom en chloor, DDT, een bekend bestrijdingsmiddel. Mm. Bijvoorbeeld, daar ben ik ooit mee begonnen. En dioxines zijn bekend. Hè. En van een aantal zijn we af. Maar ik hoop dat we hier, dat de minister of de staatssecretaris ook door zal pakken. En ook nog een aantal andere van die stoffen ook mee zal met haar initiatief. Want PFAS alleen is is wat u betreft nog niet voldoende? Nou ja, dit speelt heel erg, ook vanwege die immuuntoxiciteit. Dus het is heel goed dat ze dat doen. Maar ik heb altijd heel veel gewerkt aan brandvertragende stoffen die bijvoorbeeld in zo'n laptop zitten of in een telefoons. En daar hebben we er ooit maar een paar van verboden kunnen krijgen. Maar daar zijn er gewoon nog een stuk of 70 die ook allemaal worden gebruikt. En het zou heel verstandig zijn om nu door te pakken, denk ik. En ik ben wel hoopvol op dat punt eigenlijk. Maar ik zou wel graag benadrukken, daar is nog meer winst te behalen. Ja, doorpakken is goed, maar we willen toch die regenjas aan. We willen die cupcake eten en met dat verpakkentje. Ja. Zijn er voldoende alternatieven? Ja. De chemie is altijd heel creatief. Dus er zijn voor heel veel toepassingen zijn er alternatieven op siliciumbasis. Of op zijn andere middelen, ook brandblusmiddelen. Dus dat gaat goed. Alleen dus het maken van teflon, ja, daar kun je echt er slecht zonder. Dat betekent inderdaad dat teflon op het punt staat te verdwijnen. Terwijl het natuurlijk ook heel veel goede toepassingen heeft. Dat zullen we nog moeten bezien. Dus we moeten leren bakken zonder anti-aanbaklaag. Ja, beetje boter. Er schijnen ook ecologisch verantwoorde bakpapiersoorten te zijn. Mm. Dus wie weet kunnen we dat. Dat kan zonder. En het drinkwater is ook een belangrijk aspect. Ook dat hebben we toen al gezien. En toen al, vier jaar geleden, zat het al in, ik herinner me, plaatsen als Goede Reden en Lekkerkerk, waar we dat al in vonden, zoveel, wat nu de norm is. En dat, eerlijk gezegd, ben ik daar toch wel erg bezorgd over dat drinkwater. Er zit bijvoorbeeld een drinkwaterinnamepunt vlakbij de fabriek in Dordrecht. Je gelooft het of niet, dat is er heel dichtbij. Dat kan eigenlijk niet meer, denk ik. Maar dat kan eigenlijk niet, dat kan gewoon niet meer. Maar het is nog wel. En wat nu? Daar moet je wel snel wat aan doen, want drinkwater. Water, dat is elke dag 2 liters gemiddeld, man, zeg maar, iedereen in Nederland. Dus nou is het niet zo dat het in heel Nederland in het drinkwater zit. Maar dit is vond ik eigenlijk wel het meest zorgelijke. En wat moet daar dan direct aan veranderen? Nou ja, je moet dus zorgen dat je je drinkwater inneemt op punten waar die stof niet in het oppervlaktewater zit. Dus A, niet meer lozen. Nou is die fabriek daar geen moer, is in ieder geval met een plan bezig om minder te lozen. Maar er is natuurlijk in het verleden heel veel, gewoon ook legaal, met vergunningen van de overheid, veel te veel geloosd. 10.000 kilo's. Dus daar moet je in ieder geval mee stoppen. Maar dat is gaande. En dan moet je misschien drinkwaterpunten, innamepunten daar tijdelijk of langere tijd stopzetten. Meer uit grondwater misschien. Nou fijn, er zijn wel mogelijkheden nog, maar het moet wel gebeuren. Komen we hier ooit echt vanaf? Nou, ik vind dat mogelijk is, maar het duurt mij natuurlijk te lang. Dat zult u wel begrijpen. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat we dit soort stoffen niet meer gaan maken. En dat we voor goede alternatieven zorgen. En de chemie is creatief genoeg, maar de overheid moet wel druk zetten. Dank u wel. Jacob de Boer, hoogleraar Milieuchemie en Toxicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, over het PFAS-probleem in Nederland. I'm gonna one man can claim. Een plaat uit 1964 alweer, The Temptations met My Girl. Zondag zijn er verkiezingen in Mexico en ze gaan nu al de geschiedenis in als een van de bloedigste. Er zijn namelijk al 89 politiek kandidaten vermoord in de weg ernaartoe. Contact met Mexico-correspondent Jan Albert Hoodse. Ja, is eigenlijk duidelijk wie er achter deze moorden zitten? Het is niet helemaal duidelijk, want de meeste van die moorden zijn op dit moment nog, die worden op dit moment nog onderzocht door de politie. Maar wat we weten van eerdere verkiezingen in Mexico is dat in het algemeen die moorden worden gepleegd door criminele bendes die zich in de verkiezingen willen mengen. Maar durven kandidaten nog wel mee te doen aan de verkiezingen? Ja, dat is de grote vraag. Er zijn een flink aantal kandidaten geweest die zich ook hebben teruggetrokken vanwege bedreigingen. Er was onder andere een kandidaat van een plaatsje vlakbij Mexico stad. Die was ontvoerd door een drugsbende en met de dood was bedreigd. Die heeft vervolgens haar campagne stopgezet. En de Mexicaanse regering heeft helaas veel te weinig stappen ondernomen om kandidaten te kunnen beschermen. Dus het is voor heel veel mensen heel erg gevaarlijk. En een groot aantal geeft er om die reden ook de brui aan. Maar is dit geweld rondom verkiezingen eigenlijk uniek voor Mexico? Want ik zei in de inleiding, één van de bloedigste. Het gebeurt vaker. Ja, het gebeurt vaker. Het is niet uniek in Mexico en het is niet uniek in de regio. Sterker nog, de laatste verkiezingen in Mexico, die in 2018... waren de bloedigste uit de geschiedenis van het land. Toen zijn meer dan 120 kandidaten vermoord. En ook in andere landen in de regio, zoals Guatemala en Honduras, komt het heel veel voor. Het is helaas een beetje een thema aan het worden hier in dit deel van de wereld. En dat komt voornamelijk door de straffeloosheid en door de alom aanwezigheid van de georganiseerde criminaliteit. Maar hebben die drugsbendes, hebben die ook banden met politieke partijen? Meestal wel, want wat we weten van een aantal anekdotes van kandidaten die zich ofwel hadden teruggetrokken ofwel met allerlei beveiligers rondlopen, is dat criminele bendes proberen om controle over met name lokaal bestuurders in gemeentes te krijgen. En ze willen controle over het budget, ze willen de vrijheid krijgen om zich daar te bewegen. Dus voor hen is het heel erg belangrijk om bondgenoten te hebben in het lokale bestuur. En heel veel kandidaten die zullen inderdaad om die reden ook uit vrees voor hun leven uiteindelijk een soort akkoord hebben gesloten met zulke bendes. En kunnen kiezers dan wel veilig naar de stembus? Want het klinkt niet bepaald als een prettige situatie. Voor kiezers is het in het algemeen redelijk veilig. We weten van de vorige verkiezingen dat er niet veel aanslagen geweest op kiezers. Maar er waren wel plekken in Mexico, ook deze keer weer, zoals in Michoacán, een deelstaat in het centrum van het land, waar in een aantal plaatsen zo hard gevochten wordt tussen het leger en criminele bendes, dat daar helemaal niet gestemd kan worden. En dat is natuurlijk heel ernstig. En daar treedt de overheid niet tegen op? Of kunnen ze daar überhaupt wel tegen optreden? De overheid heeft gezegd dat ze er tegen zullen optreden. Ze hebben ook gezegd dat ze 100.000 soldaten zullen inzetten om de verkiezingen vreedzaam te kunnen laten verlopen. Maar ja, in een aantal van die gemeenten, zoals die ik net noemde, daar is het gewoon domweg niet mogelijk, omdat het meestal gemeenten zijn die heel erg afgelegen liggen op gebieden waar de staat heel weinig aanwezigheid heeft. En de staat heeft helaas de middelen en de infrastructuur niet om te kunnen garanderen dat daar een veilige stemgang komt. Ja, het zijn algemene verkiezingen die halverwege een zittingstermijn plaatsvinden van de president. Op hem kan niet gestemd worden, maar wel op zijn partij. Wat staat er voor deze president López Obrador op het spel? De staat voor Andrés Manuel López Obrador heel veel op het spel. De president werd 3 jaar geleden gekozen met een overmacht, met meer dan 50% van de stemmen. En hij is nog steeds behoorlijk populair, maar zijn partij Morena is dat eigenlijk niet. Desondanks proberen zowel de aanhangers van de president als zijn partij het een beetje zo te framen dat deze verkiezingen een referendum zijn over de populariteit van de president. Op dit moment heeft hij een absolute meerderheid in het federale congres. En hij kan die meerderheid uitbreiden en ook een meerderheid van de deelstaten in handen krijgen. krijgen. En als dat gebeurt, dan kan hij grondwetswijzigingen doorvoeren de komende 3 jaar. En dan wordt hij eigenlijk een soort alleenheerser in het land, zij het in een democratisch stelsel. Verliest hij daarentegen en weet de oppositie toch weer wat winst te boeken, dan zou dat betekenen dat Mexico de komende jaren in een soort padstelling terechtkomt, waarin de oppositie en de regering elkaar in de houtgreep houden. Maar gaat hij daarin slagen? Wat zijn de verwachtingen? De laatste peilingen, en de laatste die ik had gelezen was van 3 dagen geleden, die toonden aan dat, of die wezen erop, dat de kans heel groot is dat de president niet een absolute meerderheid gaat krijgen in het federale congres. En dat zou natuurlijk verregaande gevolgen voor hem hebben. Maar tegelijkertijd, de president is ondanks de afgelopen 3 jaar die voor hem heel moeilijk waren geweest, nog steeds heel erg populair onder de Mexicanen. En de Mexicaanse peilingen zijn ook niet altijd even betrouwbaar. Mm-hmm. Dus het kan eigenlijk alle kanten opgaan. En als zijn partij die meerderheid in het parlement inderdaad verliest, welke gevolgen zou dat dan hebben voor de politieke koers van Mexico? Het betekent waarschijnlijk dat Mexico min of meer tot stilstand komt. Want de president wil heel graag grondwetswijzigingen doorvoeren. Hij wil meer macht concentreren rondom de federale regering, rondom zijn eigen persoon. En daarvoor heeft hij echt die absolute meerderheid nodig. En ja, krijgt hij die niet, dan krijg je een heel erg veel getouwtrek in het parlement tussen de verschillende partijen. En dan zal de regering ook concessies moeten doen aan de oppositie. En dat wil de regering natuurlijk liever niet. Dat wil geen enkele regering. In een hypergepolariseerd land zoals Mexico op dit moment is, zal dat betekenen dat er heel erg veel politiek gebekvecht gaat komen. En zal Obrador een eventuele nederlaag van zijn partij accepteren? Hij zal het hoogstwaarschijnlijk wel accepteren. We hebben geen reden om aan te nemen dat hij dat niet zal doen. Maar het zal wel betekenen dat de president en zijn partij de hakken in het zand gaan zetten de komende tijd en geen millimeter gaan toegeven. En de president heeft de afgelopen tijd al heel veel kritiek geuit op media, op NGO's, op grote bedrijven en op andere politieke tegenstanders. En de kans is heel groot dat er dan een soort koude oorlog uitbreekt tussen de regering van López Obrador en eigenlijk alle andere sectoren in het land. Dankjewel, Jan Albert Hootsen, over de verkiezingen in Mexico morgen. Ja, reizen lijkt nog misschien ver weg, maar het boek van mijn volgende gast brengt het al ietsje dichterbij. Volkskrantjournalist Wil Thijssen schreef Wandola over een dorp op palen in het water in Cambodja, waar ze in 2010 als eerste journalist ooit belandde. Goedenavond. Hallo. Ja, hoe kwam je in dat dorp terecht? Nou, ik was reisjournalist toen de tijd. Ik ben inmiddels doe ik misdaad, ook leuk. Maar ik kwam daar. Ik was met een groep journalisten, waren we in Bangkok. En toen in dat jaar waren er opstanden en werd geschoten op een gegeven moment. Mijn collega Michel Maas, die ken jij vast ja, wel. Ja, zeker. Die was toen correspondent en die is toen nog zelfs in zijn schouder geraakt. En wij moesten allemaal weg van die reisorganisatie die ons had uitgenodigd en die heeft ons toen over de grens met Cambodja gezet. Van zoek het maar uit. En jij zocht het uit, hè? Waar kwam je terecht? Ja, nou, toen kwamen we in een lodge van een Nederlander die met een Cambodjaanse is getrouwd. En de een naar de andere journalist ging naar huis. En ik ben gebleven. En André, die eigenaar, die liet mij allerlei dorpjes in de buurt zien. En die nam mij mee naar Kampong Kleang. En zo kwam ik daar. En omschrijf die plek eens. Ja, prachtig. Ik was er meteen helemaal weg van. Dat is een heel mystiek dorpje. Heel boeddhistisch, maar ook heel erg veel bijgeloof. En allemaal huizen op palen met overal altaartjes met wierook en offerandes van bloemetjes en hoge verandas die heel mooi zijn aangekleed, ook met heel veel talismannen en zo. Ja, ik vond het geweldig. Je kwam direct in een andere wereld? Ja, ja. Met een enorme aantrekkingskracht? Want enorm, je dacht enorm. Je toen gelijk, ik moet hier een boek over schrijven? Of wanneer kwam dat besef? Nou ja, in dat meer. Het is een van de zogeheten floating villages. Alhoewel mijn dorpje dan op palen staat. Maar het is een van de floating villages in dat meer. En het dorpje wat het dichtst bij de grote toeristenstad is. Daar gaan al die tour operators naartoe met toeristen. En dat eerste dorpje is helemaal toeristisch. Dan moet je entree betalen. En er lopen kinderen met slangen om hun nek. En alleen maar souvenirwinkeltjes. Dus we doen die tour operators, die nemen hun gasten mee naar het tweede dorpje. En mijn dorpje is het vierde. En ik wist toen ik daar kwam, dat gaat hier ook gebeuren. Mm-hmm. En toen dacht ik, als ik daar nu heel vroeg bij ben, dan kan ik dat hele proces gaan beschrijven. Hoe dat gaat en wat het doet met zo'n dorp. En dat heb ik gedaan. En dus, hoe begint zoiets dan? Hoe begint die commercialisering van zo'n plek? Nou, in het begin gebeurde er helemaal niks. Toen dacht ik nog, van gaat het wel gebeuren? Maar op een gegeven moment komen daar toeristen. En toen ging het ineens heel hard. Het werd overspoeld met toeristen. echt gigantisch. En wat doet dat met de cultuur van zo'n plek? Ja, wat ik heel bijzonder vond... Kampong Klang heeft allerlei rituelen. Hè? Die geloven heel erg in goede goden en kwade geesten. En doen allerlei rituelen om die goede goden te danken... en kwade geesten te bestrijden. En ze hadden jaarlijks ook een heel heilig ceremonieel. En dan daalt de oppergod in een van de Kampong Klangers neer. En ik mocht een keer mee naar dat ceremonieel. Dat vond ik geweldig. Maar wat je zag, ik heb daar ook elektriciteit zien komen... en de smartphone en alle toerisme en welvaart. En dat die ceremonie die bestaat bijvoorbeeld niet meer. Die is er nu niet meer. En heb je met mensen daarover gesproken? Oh, ze geloven er niet meer in? Nee. Want je deed zelf ook mee aan andere rituelen. Je hebt echt als een inwoner van het dorp probeerde je ook echt te leven. Ja, ja, ja. Waarom vond je dat zo belangrijk? Nou, in de eerste plaats vond ik het gewoon leuk... Om ergens mee te draaien waar alles anders is. De taal, de cultuur, het eten, de natuur, de temperatuur. Alles is anders. En het geloof. En kijken of je elkaar kunt vinden. Dus mijn boek gaat eigenlijk ook over vriendschap. Mm-hmm. Maar ik moest inderdaad een keer zelf aan een ritueel meedoen. Want dat was in 2013. Toen was ik geopereerd aan mijn hoofd. En dat wisten zij. Dus ik kon ook een tijd niet komen, want ik moest revalideren. En toen ik weer kwam, mocht ik niet in het huis waar ik normaal logeerde... want ik had een kwade geest in mijn hoofd. Nou, toen moest ik buiten in een hangmat. En toen gingen ze allemaal rituelen met me doen. En zingen en monniken erbij. En op een gegeven moment was ik genezen en toen mocht ik naar binnen. Ja. En dat lukte, dat ging allemaal prima. En dat was heerlijk. En je was niet bezeten. Ik dacht, dat ben ik ook zo'n onderwerp van zo'n ritueel. Ja, precies. Ja. En als je er nu terug zou gaan, hoe ziet het er nu uit? Kun je dat schetsen? Nou, het is nog steeds ontzettend mooi. Het is nog steeds ontzettend mooi, maar het is gewoon wel... Ik heb het in 10 jaar wel heel erg zien veranderen. En met name de cultuur, ja. Wat dat meest? Dus die rituelen zijn veranderd. Wat is er verder nog echt veranderd? Ja, nou ja, de altaren hebben plaatsgemaakt voor kajaks en commerciële dingen. Restaurantjes, je hebt er nu bed and breakfast. En die had je helemaal niet. Ik was de eerste die daar, de westerling die daar ooit sliep... Mm-hmm. En ik weet nog de eerste keer dat ik daar kwam, was in het logeerhuis waar ik was. Er logeerde ook een jongetje, een neefje van 5. En die begon helemaal hysterisch te gillen toen hij mij zag. Nou, doen Nederlandse kinderen dat ook wel eens. Maar dit was wel heel extreem. Je ziet er heel normaal uit, maar je bent wel wit. Heel wit en blond. Heel wit en heel blond. En die jongen die dacht echt dat ik een geest was. Ja. En de titel, ik zei net Wandola, maar het is Wandala. Ja, officieel. Ja, het is $1, want het is het woord voor bedelen daar. Ja. Want ze weten niet wat ze zeggen, maar ze zeggen dus $1. Maar ze zeggen Wandala, Wandala. Ah. En toen er heel veel toeristen kwamen, toen hoorde ik dat woord had ik nog nooit gehoord. En na 1 jaar of 5 hoorde ik dat woord ineens overal. Alle kinderen riepen Wandala, Wandala. Mm-hmm. Dus dat toerisme, dat gaat daar nooit meer weg. Hoe erg zijn ze getroffen door de coronacrisis? Ja, heel erg. Net als overal ter wereld. Ja, iedereen, heel veel vis. Het is een vissersdorpje. En heel veel vissers zijn overgeschakeld op een restaurantje of een guesthouse. En nu komen er geen gasten meer. En ze vissen ook niet meer, want er zit ook steeds minder vis in het meer. Dus het is heel moeilijk, ja. Ja. Nou, je hebt daar vriendschappen gesloten, zei je. Ook, je beschrijft het ook in je boek met Long. Mr. Long. Mr. Long. Ja. Kun je beschrijven wie Mr. Long was of is? Dat is een hele dierbare vriend geworden. Dat is een ex-boeddhistische monnik. Die was op zijn 18e was hij monnik. En die geeft nu Engelse les daar aan kinderen. En hij is ook de enige daar die Engels spreekt. Dus hij werd mijn tolk. En we hadden heel veel leuke gesprekken over onze cultuurverschillen. Heel bijzonder. Wanneer ga je terug naar Mr. Long? Ja, ik kan niet wachten. Ik heb zo'n zin. We skypen nu. Ik skype nu met Long. Ik heb hem een laptop gegeven. En mijn boek is nu af. Ik heb een exemplaar voor je meegebracht. Ja, en dan krijgt Long ook een exemplaar als je gaat? Ik heb ook een exemplaar. En ik heb er voor hem speciaal ook iets voor in laten zitten in het Khmer. Dankjewel, Wil Thijssen. Haar boek Wandola ligt vanaf vandaag in de winkel. Ja, ik zei het al, morgen is het dan eindelijk zover. We mogen weer naar het theater, de bioscoop en het museum. En om dat te vieren, spreek ik met de 3 hoofdrolspelers. Cabaretier Kiki Schippers is een van hen. En zij trapt live af hier in de Oogstudio. Love. haast, pak eerste klas en een slechte vriend. Elke ruzie er scheldwoord heb ik sowieso verdiend. Mijn beloftes zijn als water, zoveel zwembaden verkwist. Had je me gemist? Had je me gemist? Was je gekomen om te kijken naar mijn levenloze lijf? Om het nog één keer vast te pakken, ook al was het bleek en stijf. Of was je thuis gebleven, weggekeken van de kist? Had je me gemist? Had je me gemist? Had je gekeken naar de wereld van mijn plekje bij het raam? Gezocht in mijn papieren naar een bladzij met jouw naam? En wat ik schreef, was het de waarheid? Of had ik me vergist? Had je me gemist? Had je me gemist? Ik geloof niet in die sprookjes dat ik naar de hemel ga. Eeuwig in de hel zal branden, samen met mijn pa. Maar één ding vind ik onvergeeflijk, dat ik het antwoord niet wist op deze vraag. Had je me gemist? Had je me gemist? Pluizende platanen, een zandbank in de wind. Hoe ik je steeds zie gaan en hoe ik je steeds weer vind. Sta ik in je hart geschreven of ben ik al lang geweest? Had je me gemist? Had je me gemist? Dankjewel, Kiki Schippers. Straks praat ik met jou over het openen van de theaters. En ook balletdanseres Igoné de Jong die staat te popelen. Zij nam afscheid bij het Nationaal Ballet en staat morgen in Theater Carré met haar eigen voorstelling Igoné danst door. Ik sprak haar eerder vanavond en vroeg of ze gespannen is. Ja, ik ben inderdaad heel gespannen. Ik ben niet heel vaak meer heel nerveus. Maar ik ben vanavond, moet ik heel eerlijk zeggen, zit ik met zweethandjes op de bank. Ja. Hoe komt dat nou? Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk toch een tijdje geleden. En het is... Ja, ik vind het heel spannend op een hele fijne manier, hoor. Maar het is gewoon... het is zo bijzonder om er te staan. Om inderdaad het te openen, om in Carré te staan. En met een nieuwe voorstelling. Dus ik heb hele goede, gezonde spanning. Ja, dat is mooi. Je staat er dus met de Igoné-dans door. Wat gaan mensen zien? Want ik begrijp dat de choreografie ook deels geïnspireerd is door de afgelopen coronaperiode, hè? Ja, zeker. Ik wilde heel graag een voorstelling maken die heel erg past in deze tijd. En ik wilde een nieuwe voorstelling maken. En ik heb Lucas Tumulak gevraagd om dat voor mij te maken met mijn partner Guido Dutiel en twee dansers van de European School of Ballet. En het is inderdaad geïnspireerd op de connectie en op het contact wat we heel erg nodig hebben met elkaar. En waar we volgens mij heel erg achter zijn gekomen met z'n allen, dat we daar zo'n behoefte aan hebben. Want wat gaan mensen dan precies zien? Wat is het gevoel van de voorstelling? Nou, het gevoel is inderdaad het menselijke gevoel wat we hebben bij elkaar. En de connectie die we graag met elkaar hebben. En de gevoeligheid daarin, de eenzaamheid. En hoe heel erg we naar binnen zijn gekeerd misschien wel. Maar ook daardoor ons heel erg gerealiseerd hebben dat we heel veel behoefte hebben aan elkaar. Want hoe was jouw eigen voorbereiding in coronatijd? Je hebt natuurlijk veel alleen moeten doen, kan ik me voorstellen. Nou, ik heb alles alleen moeten doen, zoals heel veel dansers natuurlijk in de wereld. Ik heb hier thuis in mijn slaapkamer of in de huiskamer een bar neergezet en op die manier mezelf in shape weten te houden. Dat is natuurlijk, dat kan je tot op een bepaalde hoogte. Dus ik ben heel blij dat ik nu weer toneel op kan. Want dat is toch wat waar het lijf heel erg naar verlangt. En hoe is het om het heft echt in eigen handen te hebben als danser? Ja, heel erg leuk en heel erg fijn. En het inspireert me heel erg om mezelf op manieren uit te dagen die ik heel erg leuk vind. En met deze choreograaf bijvoorbeeld te werken, die zelf bij het Nederlands Danstheater heel lang gedanst heeft. Dus een hele andere kant van de dans kent. En daardoor mij ook weer heel veel nieuwe dingen kan leren. En dat vind ik ontzettend leuk. Het brengt ook wel inderdaad misschien wel meer spanning met zich mee. Daarom voel ik me nu zo. Omdat je bent natuurlijk verantwoordelijk voor eigenlijk alles. En dat vind ik heel leuk, maar is inderdaad nieuw en ook spannend. En wat heb je nou echt het meeste gemist de afgelopen maanden? Ja, de magie van het toneel, van het theater. Ik heb nu, als ik repeteer in Carré en ik kom binnen, ja, het ruikt daar, vind ik altijd heel erg lekker. En het is natuurlijk een heel mooi theater en een hele fijne zaal om in te spelen. Dus ik kan niet wachten om het publiek weer te voelen en te horen en te zien. En gewoon voor het publiek te mogen dansen. En kan er nog publiek komen als er luisteraars van het Oog zijn die zeggen, hey, ik wil graag een kaartje, kan dat nog? Ja, zeker. Ja, zeker. Er zijn nog zeker kaarten. Dus kom allemaal kijken, alsjeblieft. Dankjewel. En heel veel succes morgen, Igoné de Jong. Dankjewel. Ja, en ook de bioscopen mogen weer open. Daarom direct door naar regisseur en eigenaar van twee Utrechtse filmhuizen. Jos Telling, goedenavond. Hallo, dag. Zijn er nog kaartjes te koop voor uw voorstellingen morgen in de filmhuizen? Nou, dat is allemaal uitverkocht. Toen het bekend werd dat we 5 juli open gingen, ging gelijk de telefoon. Het zit nu helemaal vol. Dat lijkt me een heerlijk gevoel. Ja, we rekenen er ook op. We wisten het wel. Er is heel veel sentiment. En mensen willen gewoon weer aanschuiven. Hè? En wat draait er zoal? Nou, we hebben heel veel films die op de plank liggen, die nog moeten. Vooral de kleinere films op dit moment. Nomadland, dat is een film die 4 Oscars heeft gekregen in maart. En dan draaien wij in principe niet zoveel gewelddadige films, maar De Slag om de Schelde is wel een must voor veel filmliefhebbers. En dan hebben we ook nog een oudere film die we echt nog in moesten halen, want die stond geprogrammeerd toen de pandemie uitbrak. Dat is Kom hier, dat ik je kus, van Geet Optebeek. De verfilming van dat boek. Dus dat was toen helemaal uitverkocht in die laatste week. Dus die moeten we nu weer op gaan pakken. En zo zijn er nog een heleboel. Genoeg films op de plank. Dus welke pareltjes komen er nog aan? Nou, ik heb persoonlijk om 16 juni komt er dan een hele bijzondere film, Gunda. Dat is van een Russische documentarist, Viktor Kosakowski. Die heeft een film gemaakt over een varken met die 12 piggetjes krijgt. Het lijkt niks. Het is, maar het schijnt zo'n fantastische film te zijn. Je wordt daar zo emotioneel van. Het is gewoon zonder tekst. Je zit alleen maar naar die biggetjes te kijken. Maar het is voor aankomende vegetariërs is het een aanbeveling. Is het echt een must? Die film is echt een echte must, ja. Of misschien juist ook voor vleeseters? Ja, om te beginnen, ja. Ja, ja. Precies. En kunt u ook weer aan de slag als regisseur, nu er weer wat meer mag? Nou, dat was een beetje moeilijk, omdat ik was in de voorbereiding met een film in Duitsland. En dat mag eigenlijk deze week weer een beetje. We hebben nu aanstaande dinsdag afgesproken bij de grens. Want we mogen dan, of de Duitsers mogen niet naar Nederland, of ze moeten 14 dagen in quarantaine. En dat was een groot probleem. Dus nu spreken we het bij de grens af om de draad weer op te pakken. En dan gaan we in de herfst gaan we een film draaien in Duitsland. En wat voor film is dat? Dat is een film die ik al heel lang mee bezig ben. En dan eindelijk wordt. Ja, het is een liefdesverhaal tussen een Russische ballerina en een Nederlandse autist. Ja, een beetje een populair. Nou ja, een autist is ook zo'n woord. Iemand die gaat ook een beetje over eenzaamheid en zo. En over twee mensen die het die tot elkaar veroordeeld zijn, die eigenlijk niets met elkaar hebben. En eigenlijk ook weer alles in hun eenzaamheid worden, zoals het ware. Het is ook een hele komische, het klinkt heel zwaar, maar het is ook wel veel humor. Het is ook een hele poëtische film. Dus wellicht binnenkort in uw eigen filmhuis. Ik moet afsluiten. Oh. Dank u wel, Jos Stelling. Heel veel plezier vanaf morgen, zou ik willen zeggen. Oké, hetzelfde. Want in de studio is aangeschoven, u hoorde haar net al, Kiki Schippers. Nogmaals, goedenavond. Hey. Jij mag morgen ook weer voor publiek spelen bij de collega's van Spijkers met Kop op Radio 2. Zeker. En dan dinsdag je eigen voorstelling in Groningen. Hoeveel zin heb je daarin? Ja, op een schaal van 1 tot 10? 15. 15? Nee, ja, meteen ook hotel geboekt. En we gaan er gewoon een onvergetelijke eerste avond van maken. Waar verheug je het meest op? Het is sowieso een dubbel programma met Jasper van der Veen. Dus we mogen zo allebei weer na een half jaar onze maaksels laten zien aan een publiek. Maar een publiek wat terugbeweegt, wat lacht. Of wat stil blijft op spannende momenten. Wat klapt, wat je optilt. Ik heb dat ook wel echt gemist. Ja, want als cabaretier heb je natuurlijk die interactie, je geeft het net al aan, echt nodig. Ja, kijk, je kan wel anders ben je een soort tv aan het maken. Of je bent eigenlijk een soort publiek aan het bijdenken. Normaal, als er niemand lacht naar je grap, dan was het gewoon slecht. Dus je moet echt een beetje zo jezelf herprogrammeren in een soort super arrogante akker. Dat je gewoon voor jezelf bedenkt, nee, het is super grappig geweest, hoop ik. Ja, maar, ja, precies. En dat mag er straks weer af. We mogen straks weer echt doodgaan en ook echt vleugels krijgen. Echt falen en echt heel erg succesvol zijn. Ja, die twee kanten kunnen gewoon weer terugkomen. Ja. Gaan we ook dingen van de afgelopen tijd terugzien in jouw werk? Of wil je het liefst alles achter ons laten en gewoon door? Nou, nee, ik vind je moet de actualiteit altijd wel een beetje meenemen. Alleen ik heb wel gemerkt dat als ik dat vorige, zeg maar, na de laatste lockdown deed, heb ik ook gespeeld tussen juni en december. En dan merkte je eigenlijk gewoon dat echt actuele dingen qua corona, het gaat zo snel dat het heel snel gedateerd is. Ik bedoel, jullie hebben het natuurlijk ook al. Het nieuws van vandaag is alweer heel anders dan het nieuws van 3 maanden geleden. Maar als je dus grapjes daarover wil maken, dat gaat over de gevoeligheid van het publiek. Dus ik had bijvoorbeeld het hele ding al over complotten en zo. Ja, dat is nu helemaal, niet meer mee aan te komen. Maar als je nu bijvoorbeeld iets over vaccinatie zou doen, dat is dan misschien nu wel 2 maanden dat het heel erg werkt deze zomer als je op de parade gaat spelen of al die try-outs. Maar als je dan september in première gaat, ja, dan heeft iedereen die grapjes ook alweer gehoord waarschijnlijk op tv of op een verjaardag van een tante. Dus ik denk dat het toch uiteindelijk zaak is om zo dicht mogelijk bij een soort universeel gevoel te blijven. Dus daar is de zoektocht denk ik het grootst naar de komende tijd. Ja, en wat is dat universele gevoel dan wat jij in die voorstelling gaat brengen? Wat mensen gaan zien? Nou, eigenlijk, dat is ook een beetje raar, want het gaat over leven als de laatste dag en dat ik daar eigenlijk een beetje mee klaar was. Of in ieder geval de vraag stel van, is dat wel zo'n goed idee? We hebben dat een beetje meegekregen van onze ouders, van Joep van het Hek ook vooral. Ja. En van Dreetje Hazes een beetje. En dus het is een beetje, hoe zit dat eigenlijk? Ik pluis dat eigenlijk uit. Maar ja, een half jaar geleden kon ik zeggen, ja, iedere avond dronken worden, dan moet je, dat doe ik nu niet meer. En nu denk je, ja, ik wil het weer. Ik wil iedere avond aan de toog hangen. Ga je dat doen? Heb je het al gedaan? Een klein beetje hedonisme ga ik mezelf niet ontzeggen. Deze Summer of Love. Maar ik denk dat we vanaf september gewoon weer een beetje proberen normaal. Ja, of misschien over een jaar pas. Eer gewoon eerlijk zeggen. Nee, het is een deel van mij, dus ik zoek het sowieso op. En ik ga het ook sowieso een beetje uitzoeken in die voorstelling. Maar ik vind het ook spannend hoe het publiek daarop reageert. Dus welk deel je dan meegeeft, zeg maar. Snap je? Ja, zeker. Heb je eigenlijk kunnen warm draaien? Nee, ik moet echt thuis mijn liedjes zingen en hopen dat ik niet schor word meteen die eerste week als ik 10 keer speel, zeg maar. En want ik vroeg het ook aan Igoné de Jong. Ben je zenuwachtig, gespannen? Met welk gevoel ga je dinsdag het podium op, denk je? Ja, heel veel plezier. Dus dat is echt, die energie die komt echt vanzelf. Dat is gewoon, dat is een soort atoombom waarschijnlijk. Het is waarschijnlijk voorbij voordat ik het weet. En het is zo leuk wat voor energie je ook terug gaat krijgen van het publiek. Dus, en zijn er bij jou kaartjes nog? Ja hoor, zeker. Ja, hoor. Overal in het land. Goed, dankjewel. Kiki Schippers, dankjewel, fijn dat je er was. Het is 11:55. Ja, woensdag overleed theoloog Anna van der Meijden. Hij zou vandaag 92 jaar worden. Zijn levenswerk was een vertaling van de Bijbel in het Twents. Contact nu met zijn goede vriend Herman Vinkers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Anna van der Meijden was ook docent massacommunicatie, publicist en bijbelvertaler. Wat vond u zo bijzonder aan hem? Ja, het was een hele rustige, lieve, wijze en sterk relativerende man. En tegelijkertijd een heel erg krachtige man. Een man met gezag. Als hij sprak of preekte, dan was hij tegelijkertijd heel rustig en heel, ja, als een wijze vader. En tegelijkertijd straalde hij een heel natuurlijk gezag uit. En privé was hij uitermate vriendelijk en aardig, bezorgd. Ja, het is een groot man, vond ik. Ja, die Twentse Bijbelvertaling, dat was echt iets waar hij zijn hele leven mee bezig is geweest. Heel belangrijk voor hem. Kunt u iets daarvan laten horen? Kon je laatste niet verstaan? Kunt u iets laten horen uit die Bijbelvertaling? Ja, ik heb hier wat zinnen klaar liggen uit Prediker. Ik heb me Jans gehoord bekeken wat er onder de zon passeert is. En zie, het is allemaal wind. Aans niks als wind. Vuil wiesheid geeft vuil verdriet. En meer wetten is meer lien. Een wiesenkeel werd op lang duur net zo rap vergeten als een onwiesen. In de tokende dag ben ze met een bijn vergeten. Wat is toch wat? Een wiesen sterft net zo goed als een omnul. Het is allemaal wien, zeggen prediker. Aars niks als wien. En wat hebben we gehoord? Want mijn Twents is een beetje roestig. Ja, mooi hè? Ja. Ja, het is een ijdelheid der ijdelheren, zegt de Nederlandse vertaling. Weent is niks als weent. Nou, u was zelf ook betrokken bij die Twentse Bijbelvertaling. En hoe ging dat? Nou ja, hij heeft die Bijbel eigenlijk, ja, eigenlijk heeft hij middel met zijn eentje vertaald. Hij is er jaren mee bezig geweest. Ik weet niet precies hoe lang, maar eigenlijk wel in een noodtempo, als je het goed bekijkt. En hij had een begeleidingsgroep die hem niet hielp met vertalen, maar die een klankbord vormde. Dus hij gaf ons zijn teksten en wij kregen dat van tevoren thuisgestuurd. En dan kwamen we geregeld bij elkaar en dan konden we zeggen, nou, zou je dit niet zus doen of zo doen? En, maar ja, hij deed niet, hij trok zich niet veel aan van wat we zeiden. Als hij dan zei van, God, zou je Jezus en de apostels, kun je er ook niet van maken, Jezus en de jongs. En dan zei hij, ja, zal kunnen. En dan wist je hoe het niet. Dus hij heeft helemaal in zijn eentje dat vertaald. Dank, Herman Vinkers. En als mensen morgen dan willen zien, morgen in de verwondering is hij, wordt een gesprek met hem gehaald in 2015. Dat is mooi, dat is gezegd. Dank, Herman Vinkers. Morgen, Shaila Sital Singh, live vanuit De Smet. De bekendmaking van de Brusselprijs. Hele goede nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 7 juni, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening.